yanımı bir bir saran bu acılar dertler niye? Aşkına mahkum muyum ben? Seni seviyorum diye dört yanımı bir bir saran bu acılar dertler niye? Aşkına mahkum muyum ben? Seni seviyorum diye. Sen de kalmamak demek. seni sevmek suçmuş meğer. Ben cinayet işlemişim, ben cinayet işlemişim.